विधि का जो कार्य है उसमें तत्व सर्ग और बोध सर्ग और भाव सर्ग तीन प्रकार के सर्ग प्रकट होते हैं। उसमें तत्व सर्ग उपादान की दृष्टि से तत्व सर्ग है और भाव सर्ग जो तत्व उत्पन्न हुए हैं उसमें धर्माधर्मादि के संबंध में जो प्रकट होता है ये बुद्धि से संबंध करते और बोध सर्ग दोनों सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के जो कार्य है का शरीर है उसके संबंध में कहा गया है। तो कल हम इस पर विचार किए, यहाँ जो बोध सर्ग होता है उसमें कौन से गुण से क्या भाव उत्पन्न होगा जो हमारे साधन की दृष्टि से सत्वगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान और रजोगुण प्रधान इनका ब्रह्मादि लोक से संबद्ध माना तो ब्रह्मादि लोक में जो भाव होता है उससे भी इसका संबंध है। ब्रह्मादि लोक में जो जो भाव उत्पन्न होते हैं वहां से लेके जितने प्राणियां हैं उन प्राणियों का कैसे भाव से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है ये हम अपने ही अंदर कैसे जान सकते हैं, क्योंकि इसका मूल तो ये है। पहले कहा है कि ये मनुष्य शरीर कर्मयोनि है, इसके कारण ये मनुष्य में इन भावों के अलग अलग रूप में इन भावों के प्राकट्य होगा, तभी तो उसमें से कुछ वृद्धि होकर के अगले जन्म के लिए काम करता है, कुछ ह्रास होकर के जन्म का संबंध से छुटकारा पाता है। इसलिए सबको एक जगह लाना ही पड़ेगा ऐसा यहाँ दिखाई पड़ता है। और प्रसंगवश हम ये भी कहे थे कि अन्य शरीरों में अन्य जो भोग शरीर है प्राणी जो हमको दिखाई पड़ते हैं उनके अंदर इस प्रकार का मिश्रण बहुत कम दिखाई देता है तो उसमें भी होते हैं लेकिन कम से कम होता है। इसलिए मनुष्य बुद्धिमान है, बुद्धिमान का अर्थ यहाँ पुरुषार्थ से संबंध है कि अपने पुरुषार्थ के अनुसार इसमें बदलाव ला सकता है, वो पुरुषार्थ करके ही लाना पड़े। इसके लिए उदाहरण भी बताया और उसके अंदर उस पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थ एक प्रकार का हमारा विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो शास्त्र के अनुसार विषय को जानकर किसको अनुकूल बना लेना है, किसको आवृत्ति करना है, जो हमारे प्रतिकूल है उसकी आवृत्ति नहीं करना और उसको हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना करना, ये वैराग्य के रूप में आ जाता है। इसलिए वैराग्य अभ्यास और वैराग्य जो साधन कहे गए हैं ये केवल हमारे शास्त्र इसी के लिए नहीं है, बाह्य भौतिक सिद्धियों के लिए भी सभी के लिए ये दोनों की जरूरत होती है। वो अलग अलग स्तर पर वैराग्य की व्याख्या अलग अलग हो जाती है और अलग अलग अभ्यास के प्रकार भी रहते हैं। इसमें इसका सारा विस्तार से हम पतंजलि योग दर्शन में विचार किए हैं और यहाँ केवल वैराग्य को लेकर के विस्तार किया था, वैराग्य कैसे कैसे काम आता है पीछे के, किंतु योग सूत्र की व्याख्या में हम पूरे समदमादि जितने भी साधन हैं हर एक साधन के संबंध में वो साधन कैसे परिणत होता है, वो साधन को क्यों कहा गया, कितनी महत्व है वो और वो कैसे परिणाम को अपने बुद्धि में लाता है और कौन से साधन किस प्रकार से आपके अंदर का एक दोष को बदलता और जिससे आपको आगे फायदा होगा, ये सब विस्तार से बताया है, और जो लोग पहले उस व्याख्या को नहीं सुने हैं तो वो उनको सुन ले, उसको रिकॉर्ड करके रखा है, तो उसमें आपको ये सारे स्पष्ट हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य है, समाधि साधन है, वैराग्य है, शर्त संपत्ति है, जो जो हम साधन के माध्यम से नियमों को बोलते हैं, वो सारे की आवश्यकता क्या है, सूची संतोष तप स्वाध्याय आदि कई गुण चाहिए इत्यादि वहाँ बहुत विस्तार से किया है। और यहाँ जो है इसमें एक बात और इसमें संबंध बताना है, कल कहा था कि जो ब्रह्म आदि भाव है ये हमारे अंतर से हम उसको पहचान नहीं पाए। ब्रह्म आदि भाव में इसमें जो पहले पहले भाव है, जैसे ब्रह्म आदि से संबंध करके आर्ष भाव, आर्ष सत्व, ब्रह्म सत्व इत्यादि जो कहा गया है, तो पीछे पीछे से जो आगे आगे पहले वाले वाले हैं उसके तरफ हमें अपनी वृत्ति को बढ़ाना है, उस वृत्ति की दृढ़ता उसी में लाना है, इसलिए उनमें जो गुण है उनकी आवृत्ति करनी चाहिए। और यहाँ योग साधना आदि में जो देखा जाता है इसमें एक बात की ओर ध्यान देना है, ये योग साधन में जो पहले आसन रखा गया है ये हम जानते हैं योग सूत्र के अनुसार वो मंदाधिकारी के लिए कहा गया है, तो ये आसन और प्राणायाम से पहला शुरू होता है, इसके पहले यम नियम दो साधन और है, तो यम नियम के आधार पर आसन प्राणायाम आदि को रखा गया है योग सूत्र के अनुसार। इसीलिए ये जब आसन आदि करते समय हमें शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर ठीक करने के लिए शरीर की दृष्टि से आसन आदि को नहीं करना है, जो अभी गलत प्रचलित है सभी योगी जो भी है सब भोगी के दृष्टि से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर की बीमारी हटाने के लिए, शरीर में कोई परेशानी आ गया तो उसको ठीक करने की दृष्टि से आसन और प्राणायाम आदि को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सांख्य सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल गलत है, ये उल्टा असर देता है। क्योंकि कल हम कहे थे शरीर को पुष्ट करने के मात्र उद्देश्य से जो जो साधना आप करेगा उसके अनुसार ही आपके अंदर वो संस्कार बने, भले ही इस जन्म में शरीर पुष्ट हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ रहेगा, उसमें संशय नहीं है, किंतु उसका जो उद्देश्य आपने रखा है वो बुरी तरह फंसा देता है और बाद में बुद्धि का विकास नहीं होता। कई लोगों को हमने देखा है इस बात को उसका ध्यान नहीं होता है, सारे शारीरिक सिद्धियों में उनकी दृष्टि रहती है और प्राणायाम करके मन के द्वारा, प्राण के द्वारा वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये सब बहुत तुच्छ है और इसको छोड़ देना चाहिए, निंद्य है, क्योंकि साधन की दृष्टि से आपको शरीर में आसन प्राणायाम इसलिए कहा गया कि शरीर के साथ संबंध छुड़ाने के लिए, क्योंकि शरीर के साथ संबंध छुड़ाने का अभ्यास जब तक नहीं करेगा तब तक वो उसके संबंध में वासना नहीं बनेगी और आगे आप ध्यान आदि में नहीं जा पाए। आप देख सकते हैं जितने योगा ये इसमें जो भी आसन आदि के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं वो न ध्यान कर सकता है, न जप कर सकता है, न 10 मिनट शांति से बैठ सकता है, तो वो सारे छोड़ दिया। तो जब ध्यान के और मन के एकाग्रता और मन के तल पर, जैसा हम कल दिखाए थे कि इंद्रिय मन तन्मात्रा आदि के तल से ऊपर के ओर जाना है तो आपको ये पीछे का संबंध वैराग्य के द्वारा छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ कोई भी शास्त्र इसके लिए हमें संबंध बनाने के लिए नहीं कहा है, संबंध स्वाभाविक हुआ उसको बदलने के लिए कहा है, जहां तक कि योग और सांख्य आदि वेदांत आदि जितने शास्त्र है इनकी व्याख्या है। तो ये बुद्धि में दृढ़ रखना है कि जो भी हम आसन जरूर करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, किंतु वो उस उद्देश्य से है कि उससे आपकी बुद्धि आगे निकल जाए, आगे निकलने के उद्देश्य से करना है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य मुख्य होता है, उसके अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि भाव प्रधान के बारे में पहले हम कहे हैं कि भाव के अनुसार वहाँ फल पैदा होता है, तो वहाँ जो इच्छा आप रहते हैं उसके अनुसार पैदा होता है, अब वो पुरुषार्थ की जो इच्छा वहां रहते है उसके अनुसार फल पैदा होता है। इसीलिए बीमारी हटाना, बाकी जो करना यदि आप करते हुए बीमारी हट गया कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन बीमारी नहीं हटा कुछ नहीं है तो उसको उसी के स्तर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से करता रहेगा। और दूसरा ये भी एक रहस्य है, जब आप आंतरिक साधनों में मन लगाते हैं तो शरीर संबंधी कमजोरियां आती है, शरीर और उसके प्रक्रिया में कुछ कमजोरियां जरूर आएगी। यदि नहीं आया इसका मतलब आपका बौद्धिक और मानसिक साधन ठीक नहीं है, ये इसका लक्षण है। ऐसा हो ही नहीं सकता है पूरा मतलब शरीर के तरफ आपका ध्यान रहे और आपके योग साधन भी हो ध्यान आदि के तरफ जाए, ये संभव नहीं है, दोनों में इंबैलेंस रहता है। ये इंबैलेंस को ठीक करने के लिए योगी लोग यह साधन का अभ्यास करते थे, वो साधन सभी ने किया, योग वेदांत में भी कुछ साधनों को बताया है, आसन प्राणायाम सब जगह है, तुम्हारा वैदिक सिस्टम में ही वो है। वो इसलिए था कि ये जब बुद्धि के संबंध में आगे बढ़ेंगे शरीर बिल्कुल मतलब शक्तिहीन ना हो जाए, उससे उनके कमजोरी इस तरह नहीं आए, ऐसे को बैलेंस करने के लिए वो करते थे। ये आजकल बहुत कम ही कम कर पाते हैं, इस प्रकार दोनों शरीर को भी पूरा तुष्ट और पुष्ट रह करके उसी प्रकार आंतरिक साधन भी हो, ये बहुत ही कम करते हैं, बाकी इधर फंस गया है। ये वृत्ति के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए कि हमें ध्यान में और बौद्धिक विचार में कितनी स्पष्टता आ रही है, कितना आप उसके गहराई में जा सकते हैं। क्योंकि कल हम ये जो ब्रह्म आदि शरीर के संबंध में कहा था कि वहां देखिए जो आप क्रम से आप देखने से आपको मालूम होगा इस स्वाध्याय विचार आदि को वहां रखा गया, और यहाँ कहते समय ये ध्यान धारणा धारणा ध्यान और समाधि की ओर जो स्थिति है ये दोनों में तुलना करेगा। इसीलिए स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। योग सूत्रों में सर्वत्र स्वाध्याय के लिए पुष्टि कहा है कि स्वाध्याय क्या चीज है यही लोग जानते नहीं, इसलिए स्वाध्याय जरूर करना है, बुद्धि संबंध विचार करना है। और उसमें भी जो स्वाध्याय आप करते हैं आपको समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, उसको याद करना है, रिपीट करना है। जितने बार आप रिपीट करेंगे जितने बार अभ्यास करेंगे याद हो ना हो वो अभ्यास आपको वैसे संस्कार को बनाएगा, वो आप समझने नहीं समझना कोई बात नहीं। जो हम वेद पाठ का अभ्यास करते हैं, सूत्रों का अभ्यास करते हैं, श्लोकों का अभ्यास करते हैं, तो रोज जो है आप स्वाध्याय के संबंध में पाठ करते हुए श्लोक को रटने के और बार बार आवृत्ति करने, स्मृति होना नहीं होना कोई बात नहीं, आप बार बार आवृत्ति करिए इसका संस्कार अलग बने। इसी प्रकार जब निरंतर आवृत्ति करना चाहिए, ये सब मन से ऊपर के जितने साधन है उसको आप अपनाने से ही आपको फायदा होगा। ये कल जो विचार किया तो उसका सारा अर्थ ये है। और नीचे के शरीर के संबंध में जितने आपके गहराई से विचार होंगे, जितना शरीर के ऊपर ध्यान देंगे आप, देखना ये संस्कार आगे शरीर के लिए संबंध करता है। इसको हम वहां यवन यम आदि के संबंध में कहते समय वहां बताए हैं, यहाँ जो विचार आपके जितने दृढ़ होते हैं उसका संस्कार बनेगा ये तो बता दिया है, तो जितने आप उसके ऊपर ध्यान देंगे उतना आपका उधर विचार बनेगा, उसके संस्कार बनेंगे। तो शरीर को बिल्कुल अनदेखी करना ये कहने का तात्पर्य नहीं है, किंतु शरीर को जैसे हमारे साधन की आवश्यकता है स्थिति है उसे बनाए रखना, ऐसे ही हमारे पूर्व साधकों ने सभी ने किया। कोई भी शरीर को पुष्ट दुष्ट करने के लिए अपने पूरा जीवन नहीं व्यतीत किया, ऐसा व्यतीत करने से वो मूर्खता होती है, वो अन्य प्राणी की ओर जाता है और अन्य प्राणी की ओर संस्कार बना लेता है। और एक रहस्य इसमें यह है कि हमारा जो नियम जितने भी शास्त्रों में कहे गए हैं ये सारे नियम हमारे स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोकने के और रुकावट डालने के लिए, इसका मतलब उसका प्रतिसंधान करके उसके प्रतिपक्ष भावना लाने के लिए। जैसा उदाहरण के लिए अभी ब्रह्मचर्य बोला, ये ब्रह्मचर्य ऐसा है कि आपको लगता है ब्रह्मचर्य ऐसे ये आजकल बोलते हैं बायोलॉजिकली वो प्रॉब्लम है, फिर वो करना चाहिए बायोलॉजिकली स्वाभाविक होता है उसको रोकना नहीं चाहिए, फिर उससे बीमारियां होती है, ये सब कहा है वैद्य शास्त्र में आयुर्वेद शास्त्र में सब इसके बारे में कहा। तो हमारे शास्त्रों का ब्रह्मचर्य पालन के कड़े नियम का कारण क्या है आप देखना, जो आपको शरीर होना है उसमें बताया गया है कि ये मादा पिता जी जो शरीर होते हैं वो संबंध से संभोग संबंध से होता है और सूक्ष्म शरीर में भी उस प्रकार के संभोग संबंध है। तो जब आप यहाँ संभोग संबंध को रोकने के प्रयास जानबूझकर करेंगे तो यहाँ से आपको डिस्कनेक्शन के ओर जाएगा, एकाएक नहीं होगा किंतु ये अभ्यास आपको आगे करने के लिए प्रेरणा देंगे। ये क्योंकि ये एक हमारे बिल्कुल शरीर से जुड़े हुए और खान पान से जुड़े हुए सारे संबंध है। इसी प्रकार खान पान के जो स्वाद अस्वाद को देखने की जो प्रवृत्ति कहे वो भी सृष्टि से, क्योंकि स्वादिष्ट खाना खाना सभी प्राणियों के लिए समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको जो बुद्धि दिया गया है जानबूझ करके और स्वादिष्टों को त्याग करके वो खाने की ओर, क्योंकि खाने के संबंध में आपने जोर के मतलब तीव्र उसका इच्छा बनाए बनी रही तो जरूर उसी के संबंध में आपको भोग लेना पड़ेगा, वो भोग लेने के लिए उसी के संबंध में शरीर में जाना पड़ेगा। तो वो शरीर लेने के बिना आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको रोकने के लिए कहा। कोई खाना खाए अच्छा लगे उसके उससे कोई हमारे ऋषि मुनियों को कोई दुश्मनी नहीं है कि वो एक बढ़िया खाना खाए तो उसमें क्या होता है। तो ये सारे हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, जो पतंजलि है हमसे ज्यादा जानते हैं, जो कपिल मुनि है उनकी परंपरा है ये सब हमारे ज्यादा जानते हैं। भगवान स्वयं इसके बारे में कहा है, वो जैसे समाजवादी समवादी और बायोलॉजिकल नॉलेज उनको नहीं था क्या? तो ये जितने भी आए हैं वो सारे बिना नॉलेज के हैं और हम बड़े नॉलेज के हो गए। तो ऐसा जो भी बात चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे आपके जैसा हम कल परसों जो विचार किए थे उसके विरुद्ध देने वाले विचार है सारे। तो आपको भी लगता है बात सही है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसको क्यों बदलना है? ये बदलने के लिए ही नियम कहा गया है और आपको जरूर बदलना पड़ेगा। बदलेगा तो आप इंद्रिय आदि के संबंध से ऊपर की ओर चिंतन करेंगे, इंद्रिय दूसरे की ओर मोड़ेगा। इसीलिए कश्चित धीरः प्रत्येगात्मानः स्थित आवृत चक्षुर्मदत्तम् ये कहा गया है। तो ये विचार को आप इसी को मूल के रूप में बनाए रखिए। आपको सारे शास्त्र में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये सारे शास्त्र में जितने नियम बताए हैं, जितने आपको पालन करने के लिए कहे हैं और जितने साधन बताए हैं सबका आपको सार समझ में आएगा। और ये आपने मिस किया, इसको नहीं लिया, आपने बायोलॉजिकल और मानसिक ये सब स्वभाव से होता है, ये बोलना है ये करना है ये सब वो स्वभाव है, क्या होता है क्रोध आता है ये भी स्वभाव है, काम आता है ये भी स्वभाव है, लोभ आता है ये भी स्वभाव है, फिर क्या स्वभाव नहीं है, सब स्वभाव है। तो स्वभाव है हम वो ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने गाली दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, हमने कर दिया तो ये भी हो गया। तो स्वभाव करके सबको माना है तो आपका फिर ये कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है और साथ शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वभाव से मानते रहो करते रहो, क्या है कौन रोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वो विचार जो है बहुत प्रचलित बहुत गलत ढंग से प्रचलित हुआ है, इसको रोकना है साधक है, क्योंकि उस दृष्टि से हमारे शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है और किसी को कोई ढंग से किसी प्रकार परेशानी करने के लिए, कोई व्यक्ति को परेशानी करने के लिए, कोई समाज को परेशानी करने के लिए या कोई वर्ग को परेशान करने के लिए ऐसा कोई उद्देश्य हमारे ऋषियों का नहीं है जहां तक अभी शास्त्र का विषय है। बाकी जैसे जैसे व्याख्या करते हैं वो अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, किंतु इसको समझना चाहिए। और एक और रहस्य इसके विषय में और है कि ये पहले दिन या दूसरे दिन हम इसके बारे में चर्चा किए संक्षिप्त में, ये जो जितने दुनिया में पदार्थ बने हैं, प्रकृति के जो जो कार्य हुए हैं, ये सारे कार्य का परस्पर संबंध है। परस्पर संबंध तो कई प्रकार बता सकते हैं, परस्पर संबंध का अर्थ एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे किसी से किसी प्रकार का फायदा लेता है, वो चेतन हो जड़ हो इसमें कोई फर्क नहीं। एक तो परस्पर संबंध का एक कारण मुख्य है, सभी त्रिगुण से बने हुए, एक तो आप जानते हैं ये सारा संबंध है, और दूसरा महातत्व से लेकर के जो भी परिणाम हुआ सभी में तत्त्व कारणों की वृद्धि ह्रास आदि उच्च नीच भाव है, मतलब त्रयोदश कारणों का अलग अलग ढंग से परिणाम है सभी वस्तुओं। इसमें क्या रखा गया है, जिसका जो परिणाम नहीं है उसको दूसरे में आश्रित करके रखा गया है, आप देखने से आपको मालूम हो जाएगा। जिसको जो आप जिसको जिसका वेस्ट समझते हैं, इनके प्रकृति के परिणाम के अंदर कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, वेस्ट शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते आप। वो एक परिणाम से दूसरे परिणाम में जाना और एक परिणाम होने के बाद जो शेष बचता है वो दूसरे परिणाम के दूसरे के लिए वो काम आता है, इसीलिए वेस्ट नहीं है। जैसे ये संबंध को आप देखेंगे तो जैसा वायरस है, बैक्टीरिया है, जो जो छोटे छोटे प्राणी है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है और आप समझते हैं वो सब है ही नहीं, ऐसे प्राणी ही आपको शरीर को मदद कर रहा है, ऐसे प्राणी आपके शरीर में पूरा व्याप्त है। ये कल कोष के बारे में जैसा कहा ऐसा ही समझ लो, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, ये आप जानते हैं। इसको बाहर वायु में देखिए, वायु में भी है और पेड़ पौधे में देखिए उसमें भी है। पेड़ पौधों को भी बहुत सारे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ता है, जो सारे जीव कहे गए हैं प्राणी के लिस्ट में रखा गया है, और उन पेड़ों से भी प्राणियों को फायदा होता है। इसमें सबसे बड़ी देखिए कैसे भगवान की कलाकारी में सबसे आप महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि जो पेड़ों का और जीवों का संबंध है, क्योंकि ये दो अलग अलग प्रकार के प्राणी हुए, जो पेड़ पौधे हैं जिनमें त्रयोदश कारणों का बहुत सूक्ष्म परिणाम है, और प्राणी है जिनमें त्रयोदश कारणों का थोड़ा और विस्तार से परिणाम है, बाकी में तो है। अब उसमें क्या देखा है, कैसे उसका संबंध रखा है, देखिए जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है प्राणियों की, प्राणियां ऑक्सीजन के बिना नहीं जीते हैं, उनका पूरा जीवन ऑक्सीजन पर आधारित है, खाना पीने के विषय में हो या श्वास लेने के विषय में हो, खून के विषय में हो, शरीर की पुष्टि के विषय में हो, ह्रास के विषय कुछ भी ले ले, वो सारे ऑक्सीजन से संबंध है। वो ऑक्सीजन किससे प्राप्त हो रहा है, वो पौधों से प्राप्त हो रहा है, ये हमारे शास्त्र बताता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, वो उनके लिए वेस्ट है, और आप अपने शरीर से कार्बन छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए आवश्यक है। अब देखिए इससे ज्यादा इन दोनों का परस्पर आश्रय संबंध और क्या कर सकते हैं ये बहुत, मतलब यहां जो आप किसी भी चीज को ले लीजिए ऐसा ही मिलेगा आपको, इसके बिना और उन्होंने रखा नहीं है। जो आप वेस्ट समझ रहे हैं आपके शरीर से बाहर जा रहा है, जो आपका अभी इस समय काम का नहीं है, वो वही चीज पेड़ पौधे लेकर के आपको फिर वापस ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब उसको उन्होंने कहां वेस्ट किया, कुछ नहीं किया, कहीं कुछ किया था। तो यही सिद्धांत है पूरा प्रकृति का विकार का संबंध में है, इसमें कोई नर नच नहीं करना चाहिए। इसका आप जब तक आप विज्ञान के विषय में देखे, विज्ञान प्रयास कर रहा है, बहुत समय लगेगा ये सारे उनको डेवलप करके बाहर लाने में, किंतु हम आशा कर सकते हैं एक न एक दिन ये सारा डेवलप करके लाएगा। जब ये डेवलप करके लाएगा तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। जो कुछ आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो सुख दुख भ्रम मोह जो कुछ होकर के लोग स्वयं परेशान हो रहे हैं, इसका सब उत्तर मिल जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा। और जो योग शास्त्र में जितने परिणाम को लेकर के सिद्धियां बताई है, आज कोई योगी उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल के योगियों का केवल नाम रह गया, वो उनका उद्देश्य कुछ और होता है, अपने मान अभिमान सम्मान इसके पीछे जाते हैं, वो कोई मतलब के नहीं होते, इसीलिए उसको सब उन्होंने एक प्रकार से मिस्टिसिज्म बना के रखा। ये सब मास्मरिक विद्याएं हैं, वो आपको जो है ऐसे ही लुभाने के लिए रखा गया है, ऐसी ऐसी व्याख्या बड़े बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको ये मूल सिद्धांत का आधार नहीं है ना। उनको यदि साइंस का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होता तो साइंस का बैकग्राउंड के आधार पर भी कुछ हद तक समझ सकता है उसको, किंतु सांख्य का यदि समय प्रकार से अध्ययन है तो वो पूरा योग शास्त्र का तत्व समझ में आएगा, क्योंकि वहां कोई कल्पना नहीं है। हम कई बार उसको वहां कहा है सारी कल्पनाएं मानते हैं, कोई कल्पना नहीं है, वो सारे परिणाम के विषय है, लेकिन अलग अलग स्तर के परिणाम के विषय है। इस प्रकार इस सारे संबंध को समझना चाहिए, इसलिए हमारा पूरा उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि हम जितना हो सके शरीर में मन में जो चेष्टाएं होती है उसको शास्त्र संबंध से अस्वाभाविक, जो शास्त्र जो नियमों को पालन करने के लिए बोल रहा है, जिन वृत्तियों को बना करके संयम बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो जहां तक कम हो सके उसका अनुपालन यथावत करें, और उस स्थिति में करने पर आपको होगा। उसमें मुख्य रूप से ये जो बुद्धि संबंधी जितने कार्य है, बुद्धि संबंधी कार्य का अर्थ है बुद्धि के द्वारा जितने अभ्यास, क्योंकि शारीरिक अभ्यास का शारीरिक हद तक है, आप देखना, आप कोई आसन में अपने को सिद्धि किया, आसन सिद्धि जो किया उसका सीधा असर कभी भी मन में नहीं आता है। मन में उससे क्या आता है, एक स्थिरता की बुद्धि आती है, एक स्थिरता मात्र आता है। आसन सिद्धि में जितने भी कहे गए हैं या आपके शारीरिक बल के बारे में जितने कहे गए हैं, ये सीधा मन को असर नहीं करता है। मन में शारीरिक बल, शारीरिक सिद्धि, आसन सिद्धि, प्राणायाम सिद्धि, कुछ भी कहिए, ये केवल मन को स्थिर करने के लिए काम करते हैं। बाकी आपने पद्मासन को सिद्ध किया कि वृक्षासन को सिद्ध किया कि शीर्षासन को सिद्ध किया, ये मन को सीधा कोई संबंध नहीं करता। शीर्षासन सिद्ध करने वाले का मन कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। केवल उसको स्थिरता प्राप्त होती है, वो स्थिरता के लिए शरीर संबंध चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, किंतु उससे फायदा इतना ही मिलता है। आप वृक्षासन सिद्ध करके ऐसा कुछ संस्कार बनाएंगे तो उस प्रकार के स्थिति में आपका संस्कार उसी के ओर जाएगा, शरीर के ओर संबंध करेगा, मन के ओर नहीं जाएगा। तो उसमें से वो स्थिरता प्राप्त होती है, इतना ही उसके फल के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। वो स्थिरता से आप आगे चिंतन कर सकते हैं, इंद्रियों का संयम कर सकते हैं। इसलिए इंद्रिय संयम, विषय संबंध और उसमें हमारे पुरुषार्थ का भाव, यही सारे तत्व का, सारे सृष्टि का ये सार है, जो आध्यात्मिक सृष्टि, आदि भौतिक सृष्टि, आदि जैविक सृष्टि, तीनों का संबंध है, इसको कह सकते हैं। इसमें जन्म पुनर्जन्म सब इसी के अंतर्गत आता है। एक शरीर छोड़ देते, दूसरे शरीर को पकड़ते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ चलती रहती है। इसलिए यहाँ जो विचार किया था कल तक, उसका एक मतलब सामान्य बात को बता रहे हैं कि शरीर कहाँ तक व्याप्त रहता है, यहाँ से लेकर के आपके 60वां श्लोक तक इस प्रकृति और प्रकृति के विकारों में जो विचार किया गया है उसके सामान्य बातें बता रहे हैं कि ये प्रकृति क्यों काम करती है और इससे क्या फायदा होता है और किस क्या उद्देश्य काम करती है और इसमें लेकर शरीर क्या करता है, सामान्य बातें उसके बता रहे। तो श्लोक देखिए 55वां श्लोक, तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः, तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः, सर्ग है जितने प्रकार के बताए गए हैं, सर्ग मनोत्पत्ति, ये दुख रूप है और इसके दुख रूपता का ये कारण है। क्या कारण है, तो ये है कि तत्र इन शरीरों में जो सृष्टि हुई है, उन शरीरों में लिंगस्य अविनिवृत्ते है, लिंग शरीर विनिवृत्त नहीं होने के कारण, तत्र लिंगस्य अविनिवृत्ते है, विनिवृत्ति नहीं होने के कारण, चेतनः पुरुषः जरा मरण कृतं दुःखं स्वभावेन प्राप्नोति, इस स्वभाव से उनको प्राप्त होता है। एक है तो जरा मरण कृत दुख होता है जब तक शरीर में ही आपको दुख का अनुभव नहीं होता है, शरीर संबंध से दुख होता है और शरीर में भी जो दुख अनुभव का कारण सर्ग होता है और सर्ग का संबंध लिंग शरीर से, इसलिए कहा जरा मरण कृतं प्राप्नोति चेतना, चेतन पुरुष को जरा मरण कृत दुख प्राप्त होता है कहा। ये चेतन पुरुष को प्राप्त होना पहले जैसा कहा वो संयोग न्याय से है, वो वास्तव में चेतन को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वो सारे अचेतन को ही हो रहा है, बुद्धि में ही हो रहा है, किंतु उसके साथ संबंध करने पर उसी में उसको आरोपित किया जाता है। कि जैसे प्रकाश का संबंध स्फटिक में होने से उस स्फटिक को प्रकाशित हो रहा है ऐसा कहा जाता है, और जल आदि को जो शुद्ध जल आदि है उसमें प्रतिबिंब पड़ने पर वो जल में जो दिखाई पड़ता है उसका जल का ही माना जाता है। इस प्रकार चेतन का संबंध से वो चेतन में जो प्रतिबिंबित हो रहा है सब चेतन का मान हो जाता है। ये पहले श्लोकों में हम कहे हैं उसको विचार करना चाहिए, 20वां श्लोक के लेकर के जो संयोग के विषय में कहा है, क्योंकि यहाँ स्वरूप स्थिति दोनों के अपने अपने हैं और स्वरूप स्थिति में कोई संबंध नहीं होता है और किन्हीं वस्तुओं का दो स्वरूप अलग अलग है तो उन्हीं वस्तुओं का कभी भी वास्तविक एकता संयोग नहीं होता है। संयोग एक अत्यंत निकट सान्निध्य मात्र है, तारतम्य भाव से किसी में ज्यादा है किसी में कम है, वो अत्यंत निकट सान्निध्य को हम संयोग कर देते हैं, वस्तु वहां अलग ही होती है। इसके लिए अग्नि और ये जल आदि का दृष्टांत दिया, जल में अग्नि का संयोग होने पर जल गर्म हुआ जैसा हो जाता है, किंतु उसमें अग्नि तत्व की उष्णता स्वरूप और उसके जो भी उपादान है वो अलग है और जल के जो शीतलता स्वरूप और उसके जो उपादान है वो अलग है, दोनों होता हुआ भी संयुक्त होकर एक जैसे हो जाते हैं, किंतु वस्तुतः दो भिन्न स्वरूप वालों का संयोग कभी नहीं होता है। ये सिद्धांत है सांख्य का। इस दृष्टि से जहां संयोग की बात आएगी, जहां चेतन की कुछ भी क्रिया के बारे में कहेंगे, वो चेतन में आरोपित माना जाता है, वास्तव में नहीं है ऐसा। ये सब क्यों होता है? दुख बोलते हैं लिंगस्य अनिवृत्ते है, अविनिवृत्ते, लिंग शरीर की विनिवृत्ति होना चाहिए, पृथक भावेन ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। जब तक विवेक ख्याति से पृथक भावेन ज्ञान नहीं हुआ तब तक लिंग उसके साथ संबंध करता रहेगा, उसके साथ संबंध माना जाता है और उसमें संबंध मानकर लिंग संबंधी जो जो विकार होता है, त्रयोदश कर्मों में जो जो विकार होता है सारे को स्वयं का माना जाता है। इसके विषय में कल की चर्चा में कहे थे कि जिस इंद्रिय के साथ जिस मन के साथ तादात्म्य से स्थित रहता है, वो अहंकार संबंध से उसको तादात्म्य करता है, तब उस लिंग के जो अवयव है उस इंद्रिय आदि के साथ संबंध करने के कारण उसका सुख दुख संबंध वो अपना मान लिया जाता है। इस प्रकार से सुख दुख संबंध केवल कल्पना मात्र है, वो एक परिणाम विशेष में ऐसा होता है कि किसी परिणाम को हम दुख कहते हैं, किसी परिणाम को सुख कहते हैं, इसलिए उनके अलग कोई प्रक्रिया नहीं है। किसी से कोई संबंध किया तो पूर्व संस्कार से वो अच्छा निकला तो पूर्व संस्कार उसको सुख नाम देता है, हम सुख का अनुभव करते हैं, और किसी वस्तु से संबंध किया उससे दुख निकला, पूर्व संस्कार उसको दुख नाम देता है और उसी के अनुकूलता को निराकरण करके प्रतिकूल मान लेता है और वो प्रतिकूलता का फिर विचार करता है, प्रतिकूलता को फिर याद रख करके ऐसे प्रतिकूलता को संस्कार फिर फैलाते हैं और तादृश वस्तु फिर दिखाई पड़ने पर उसको फिर प्रतिकूल मान लेते हैं। यही मात्र प्रक्रिया चलती रहती है, बाकी वास्तव में कुछ भी नहीं होता। तो सुख दुख दोनों ही कल्पित है इस दृष्टि से, इसलिए तस्मा दुखम स्वभावेन कहा। स्वभाव का यहाँ अर्थ है लिंग के अपने अस्तिता मात्र से और पुरुष के अपने स्वरूप स्थित अस्तिता मात्र से, दोनों अपने अपने स्वभाव में स्थित है किंतु संयोग से भ्रम हो गया है, अज्ञान के कारण ये हुआ है, तो अज्ञान के कारण एक को दूसरा मान लिया तो दूसरे को दूसरे वृत्ति ऐसा मान करके आपका काम चल रहा है। तो ये जब ये आप विभाजन करना शुरू करेंगे, जब आपका वैराग्य वहां काम करना शुरू करेंगे, तब आपको ये विभाजन का नाम विवेक का ज्ञान होगा, तब वहां तत्त्व संबंधी दुख सुख दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए ये सामान्य प्रक्रिया को कहा कि दोनों अपने अपने स्वरूप में स्वभाव में स्थित रहते हुए सुख दुख का कर्ता भोक्ता बनते हैं। इसको योग सूत्र में दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो वि प्रत्ययानुपश्यः ये कहा, स्पष्ट रूप से वहां कहते हैं कि दृष्टा तो दृशि मात्रः, दृशि स्वरूप मात्र है, वो स्वयं कुछ करता नहीं, दृशि स्वरूप का अर्थ यहाँ चित मात्र है, चित मात्र पुरुष है, ऐसा शुद्ध भी उसमें कोई राग द्वेष आदि का संबंध नहीं है, कोई पुरुषार्थ का संबंध नहीं है, पूर्णतया शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ क्या होता है? मतलब जो वस्तु का जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त तत्व का उसके साथ संबंध हो गया तो उसको हम अशुद्ध कहते हैं। जिसका जैसा लक्षण हमने जान लिया उससे अतिरिक्त लक्षण संयोग संबंध उसका हो गया तो उसको अशुद्ध मानते हैं। शुद्ध और अशुद्ध की और कोई व्याख्या नहीं है। जो जिस स्थिति में है उस वस्तु को वैसा जान लेना उसकी शुद्धता। जैसा पानी है तो पानी जान लेना उसकी शुद्धता है, और दूध है तो दूध को दूध जैसा जानने उसकी शुद्धता है। उसमें दूध में पानी, पानी में दूध दोनों का मिश्रण लक्षण हो गया तो वो दूध भी अशुद्ध है पानी भी अशुद्ध हो गया, ऐसा माना जाता है। इसीलिए वस्तु के तत्त्व स्वरूप के स्थिति जब जैसे स्थिति में है उसको वैसा ही रहने से उसको शुद्ध कहते हैं। पुरुष का अपने स्वरूप को कभी वो त्यागता नहीं। आप पुरुष के स्वरूप को बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकता, प्रकृति का स्वरूप को आप बदल सकते। इनके सिद्धांत के अनुसार दोनों बदलने वाले नहीं है, स्वरूप बदला है और दोनों नित्य है। तो उसमें जो स्वरूप बदल नहीं बदलने वाले जो अपरिणाम नित्य पुरुष है उसका शुद्ध हो भी उसका स्वरूप वैसा ही रहता हुआ प्रत्यय अनुपश्य प्रत्यय को देखता है। जब रिफ्लेक्शन होता है उसको देखता जैसा है, वास्तव में वो देखता भी नहीं है। देखने की क्रिया वहां उसको प्रकाशित करना मात्र ही देखने की क्रिया है। जैसा सूर्य प्रतिबिंब रूप से रिफ्लेक्ट होता है वही सूर्य का प्रकाश रूप से हमको दिखाई पड़ता है, वैसा ही आत्मा का जो स्वरूप है वैसा ही वो रिफ्लेक्ट होने पर वो चैतन्य रूप से वृद्धि रूप से ज्ञान रूप से दिखाई पड़ता है। महदादि विशेष भूत पर्यन्तः कार्य है। पुरुष का उसमें साक्षात कोई कारण संबंध नहीं है और ये प्रकृति का कार्य हम कार्य रूप से देखने के कारण ही हम पुरुष का प्रकृति का दोनों का ये स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं। ये स्वरूप के चिंतन में जितने लक्षण दिया जाता है ये भी प्रकृति के कार्य के अंतर्गत है। पुरुष के स्वरूप में वहां लक्षण नहीं है, प्रकृति के स्वरूप में भी कोई लक्षण नहीं। वो लक्षण हमें समझाने के लिए अभी प्रकृति के कार्य विशेष स्थिति में दिया जाता है। तो उस स्थिति से क्या क्या कार्य होता है ये कह रहे हैं। इति एष प्रकृति कृतौ, ये प्रकृति कृतौ ऐसा भी पाठ है कहीं, प्रकृति कृतौ सप्तमी पाठ भी है कहीं, तो दोनों भी सही है। महदादि विशेष भूत पर्यंत, ये प्रकृति के जो कृति है कार्य है ये महत्त्व आदि से लेकर के महत्त्व से आरंभ होकर विशेष भूत पर्यंत चलता है, जिसके विषय में हम 34वां श्लोक में विचार किए थे कि वो विशेष विशेष आदि के विचार में महदादि के जो कार्य है वो महत्त्व से लेकर के विशेष, ये जो शरीर आदि बनता है विशेष अविशेष के सारे रूप होते हैं और उससे जो भूत सर्ग होता है, भूत सर्ग प्राणियों का शरीर है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो शरीर होता है वो भी होता है, ये सब बताए। तो बोलते हैं इसका सब करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई उद्देश्य लेकर के तो करना पड़ेगा। इसमें एक समस्या आती है कि प्रकृति को आप जड़ मानते हैं और जड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो पुरुष तो स्वयं चेतन है, चेतन का भी कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो स्वयं अपने स्वरूप में कैवल्य स्थिति में स्थित है। ऐसे में वहां उद्देश्य पूर्वक प्रवृत्ति विकार परिणाम कैसे होगा, ये प्रश्न आएगा। हो नहीं सकता, ये सांख्य के ऊपर आक्षेप देते हैं कि आप जो है कैसे मान लिया इसको, प्रगति को ऐसा परिणामी रूप से मान लिया ऐसा। तो बोलते हैं है तो यहाँ प्रगति ही सब कुछ करते, इसमें कोई संशय नहीं, ये सिद्धांत हमारा अटूट है। और वो किसके लिए करती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो बोलते हैं प्रतिपुरुष विमोक्षात्, ये प्रतिपुरुष को मोक्ष देना यही प्रगति का उद्देश्य है। अप्रतिक पुरुष को मोक्ष देना कहेंगे तो अपवर्ग हो गया, इसके अंतर्गत भोग काल में अविवेक काल में भोग भी होगा। तो अविवेक काल में भोग देना और विवेक अवस्था में मोक्ष देना, ये प्रगति का उद्देश्य है। ऐसा किस प्रकार हो सकती है? इसमें प्रगति का परिणाम को आप देखते हैं, प्रगति परिणाम कर रही है। परिणाम कोई भी परिणाम करता है, क्रिया करता है, उनको कोई उद्देश्य रहता है, क्योंकि क्रिया क्या उद्देश्य नहीं है, फिर क्रिया होती है, ऐसा नहीं होता है। तब हमें संशय होता है, हाँ विशेष करके वेदांत के ओर से जो चेतन कारणवादी है उनके ओर से संशय किया जाता है, जो अचेतन कारणवादी है उनको नहीं होता है, क्योंकि वो अचेतन से भी प्रगति विकार को मानते हैं, परमाणुवादी को कारण मानते हैं। किंतु चेतनवाद कारणवादी तो ये समझते हैं कि वहां विचार होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब परिणत होना है, ये विचार होना चाहिए, इसके बिना कैसे होगा, ये आपत्ति देते हैं। उसका ये उत्तर है वो दे रहे, ऐसे आपत्ति हमारे यहाँ नहीं आए, क्योंकि हम अभी अभी कहा प्रकृति अपने स्वरूप में, प्रकृति के ही स्वरूप में जड़ है, और पुरुष अपने स्वरूप में जब स्थित रहता है तब वो शुद्ध चेतन है। किंतु प्रकृति पुरुष विकार जब परिणत होता है, सबसे महत्त्व आदि जब परिणत होते हैं, इनका परिणत होने के बाद फिर वो शुद्ध जड़ भी नहीं रहता, शुद्ध चेतन भी नहीं रहता, वो चेतन जड़ का संयोग हो जाता है। किंतु पहले परिणाम कैसे हुआ, ये प्रश्न है। तो पहले परिणाम इसलिए हुआ कि दोनों का स्वरूप को आप जानते नहीं, तस्य हेतु अविद्या एका, कि दोनों का संयोग हो गया ऐसा आप मानते हैं, दोनों का स्वरूप का ज्ञान आपको नहीं है। तो ऐसा स्वरूप का ज्ञान नहीं रहने से स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, ऐसा योग सूत्र करते हैं। स्वस्वामी शक्तियों हो, ये इसी का उत्तर है, इसी के द्वारा संवाद दोनों का एक ही है। ये स्वशक्ति का मतलब आत्मशक्ति प्रकृति शक्ति रहेगी, और स्वामी शक्ति का अर्थ होता है आत्मा। तो दोनों का स्वरूप उपलब्धि, दोनों के प्रवृत्ति को जो प्रकट करते हैं वो ही संयोग है। वो संयोग क्या है, तस्य हेतु अविद्या का, उसका हेतु अविद्या है, उसका दोनों का स्वरूप का नहीं जानने से। यहाँ सांख्य स्पष्ट रूप से अविद्या को मानता है, जो हम वेदांत में माया के संबंध में मानते हैं वो भी है, इसके बारे में बाद में कहेंगे दोनों का भेद दिखा करके, किंतु यहाँ इनको मानना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलता। तो दोनों सर्वव्यापक होता हुआ भी दोनों का स्वरूप का ज्ञान स्पष्ट नहीं होने से यहाँ संयोग हुआ ही है ऐसा माना है। जब संयोग हुआ ही है ऐसा माना, तो वहां से लेकर के परिणाम शुरू हुआ। इसका मतलब जब अविद्या रूप संयोग को आप समाप्त करेंगे तो परिणाम समाप्त होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किंतु नहीं होता है परिणाम। इसके लिए आगे आखिरी सूत्र में कहेंगे परिणाम समाप्त नहीं होता है, किंतु परिणाम के साथ आपका संबंध समाप्त होता है। प्रकृति का परिणाम तो चलता ही रहता है, प्रकृति का परिणाम जो साम्यावस्था में है वो जैसे प्रवृत्ति की ओर उनका परिणाम को परिणाम बोलते हैं, वैसे निवृत्ति की ओर भी परिणाम परिणाम ही है। इसलिए निवृत्ति की ओर जो परिणाम है उसको यहाँ मोक्ष के लिए कैवल्य के लिए साधन बताया गया, जिसको अपवर्ग कहेंगे। इसलिए परिणाम उनका बना ही रहता है, किंतु अब उससे आप संबंध नहीं करते हैं। संबंध नहीं करने का मतलब होता है आपकी अविद्या नष्ट होगी, तो संबंध नष्ट हो गया, तो अब जो है प्रकृतिस्थत्वा की जो अविद्या है, जिसको भाष्यकार ने और वीरा भगवान ने कहा कि गुण संकोष्य सदसद योनि जन्मसु कारणम, वो गुण के साथ संबंध करना ही सदसद योनि जन्म का कारण बताया, कि गुण के साथ संबंध हो गया तो तो सदा सत योनि जन्म का कारण समाप्त हो गया, फिर आपके आगे सृष्टि आपके लिए नहीं हो, जिसको जान लो। किंतु वहां भी नहीं कहा प्रगति सारे अपने परिणाम को समाप्त करेगी, प्रगति का परिणाम समाप्त नहीं होता है, वो तो चलते ही रहता है, क्योंकि व्यापक है, अपने स्वरूप में जो होना है होता रहता है। किंतु आप उस परिणाम को अपना स्वरूप नहीं समझते हैं, इतने मात्र से आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, यही इसका है। इसलिए प्रकृति वो है ना, पदार्थम प्रति नष्टम भी अनष्टम तदन्य साधारणत्व, अन्य साधारण के रूप में प्रकृति वहां में नहीं रहेगी, एक सिद्धांत है। तो कृतार्थ के प्रति जो ज्ञानी है उनके प्रति वो नष्ट हो गया, किंतु अकृतार्थ के प्रति फिर भी वो संबंध बना है, यावत काल संयोग संबंध है तावत काल उसके प्रवृत्ति है। इसीलिए इसको पहले जानना चाहिए सैद्धांतिक रूप से, फिर आचरण में लगाना चाहिए। केवल जान करके हमने सांख्य पढ़ लिया, ये हो गया, आपने योग भी पढ़ लिया, आप तो ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और क्या है, थोड़ा बहुत आप करेंगे बोलेंगे लोग सुनेंगे, थोड़ा सम्मान सम्मान होता है, लोग पूजा करेंगे, अरे बहुत बढ़िया है, ये है वो है बोल देंगे, हो गया, उत्तर से उनका टप हो गया, फिर आगे बढ़ेगा नहीं। वो पहले बोला ना तुष्टि, ये तुष्टि एक ऐसी चीज है कि तुष्टि में आकर के फंस जाते, चार लोग बाबा किया, अरे हमने जो बोला मैंने मान लिया, फिर वो किया तो फिर उसी का उनका पूरा जीवन दबाव विचार नहीं होता है, फिर आचार विचार नहीं करना चाहते, वो स्वयं भी अध्ययन भी नहीं करता है, स्वयं कुछ साधन भी नहीं करेगा, साधन भी बंद कर लेगा, जैसा ही मिल गया ना दक्षिणा पानी मिल गया, थोड़ा सा लोग जो है मानने लगे, देख रहे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे साधक है किंतु उनका काम बंद हो जाए, पूछने से बोले स्वामी हमको टाइम नहीं, बिल्कुल समय नहीं है बैठने के लिए, सीट करने के लिए, हमको हम पढ़ना तो चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, समय नहीं, ऐसा बोलते। अब ये सबसे बड़ी मूर्खता, आपको साधु जीवन हो, साधु जीवन में आकर के साधु का जीवन आप कर रहे हैं, जिसको सबको छोड़ करके केवल इसी को करने के लिए, अब उसी में आपको वही चीज करने के लिए समय नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप साधु है ही नहीं, क्योंकि आप दूसरा काम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए आपको साधु बनना था आपको ये हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं, सुन करके समझ करके इसको अभ्यास करिए, जैसे वैराग्य करने के प्रयत्न करिए, इससे आपके भलाई ही होगा, कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं, शायद आपको जो है कुछ समय के लिए कुछ जो है आपको लगेगा कि लोग जो है हमारे से नाराज हो रहे हैं, हमको गया वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका हमको जो है खर्चा पानी नहीं हो रहा है, ऐसे सब लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन उससे घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि जितने ने त्यागा है उनको ही सबसे ज्यादा मिला है। आज तक के हिस्ट्री में हमारे आध्यात्मिक जगत में देखेंगे जितने ज्यादा जोर से त्यागी बने हैं उतने मिला, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब आ जाएगा, वो जो आना है आएगा, बाद में आप रोकने पर भी आता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं करना है, किंतु आप अपने कार्य को तसल्ली से अपने अंदर लगा कर करिए, अभी बाकी की चिंता नहीं करिए, अभी नहीं कभी नहीं करना है, वो बाकी की चिंता छोड़ देना, ये ध्यान रखना है, ये विपर्य अशक्ति और तुष्टि, इसमें विपर्य अशक्ति तो ठीक है मान लेंगे, किंतु तुष्टि जो है बहुत खतरनाक चीज है। आप एक जगह समय सैटिस्फाइड हो गया, तृप्ति हो गया ना, फिर आगे एक करने का, इसलिए आपको समय नहीं मिल रहा है, आपको तब तक आप कर रहे थे कि जब आपको चाहिए था आगे करने से हमको फायदा होगा ऐसा था, अब आप उसको रोक दिया, कैसे रोका है कि हमको तो हो गया आगे काम करते हैं ठीक है, ये नहीं मारे तो क्या हो गया, अब वो दूसरे मारने वाले और वो उधर इधर नहीं मिला तो कोई बात उधर मिलेगा, ये जब हमको आ गया इधर की उधर की इकट्ठा करना ये सोना होना होता है, इसमें केवल इकट्ठा करने की बात में नहीं कर रहा, इकट्ठा करने का तो सबका होता है, किंतु ये इकट्ठा करने के साथ आपको बड़े बड़े फूलमाला हार जो है सम्मान ये भी मिला तो फिर आपका तो दिगुना हो जाता है, केवल मान सम्मान मिल रहा है दक्षिणा पानी नहीं मिल रहा तभी नहीं चलता है, तो ये इकट्ठा होना भी चाहिए और मान सम्मान भी, ये दोनों जो है मिल जाता है, साधकों को साधु को मिल जाता है, लोग दे देते हैं, जो भी करते वो हो गया तो उसका पूरा काम ठप हो गया, उसी से उन्होंने ऐसा जो लोग फायदा कर रहे हैं वो सोच रहे उनको फायदा कर रहे हैं, हम दक्षिणा दे रहे हैं उनको, ये कर रहे मान सम्मान कर रहे फूल माला चला रहे तो उनको फायदा हो रहा है ऐसा देने वाला सोचता है, किंतु बिल्कुल खतरा है वो उल्टा है उसका असर, उसी को बंद कर दिया, उसके सारे आगे का काम को ठप कर दिया, और इतने वो मिठास इसमें मिठास को मिला करके किया कि उसको भी पता नहीं चलेगा कि इन्होंने सब मिलकर के हमारा काम बंद कर दिया है, ऐसी स्थिति होती है, इसलिए तुष्टि के चक्कर में नहीं आना, वो उसको जो छोड़ते जाइए आप छोड़ते जाइए आप देखना फायदा होता जाएगा आपको, क्योंकि वही फायदा हमको चाहिए जो हो रहा है उसमें, बाकी फायदा तो होता रहेगा, आ गया ठीक है जाते रहेगा, वो आ गया बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बाद में अंदर तक तो क्या होगा आपका शरीर नष्ट होगा, अब आपको खाने पीने रहने में सहन के नहीं रहेंगे, इतना ही होगा ना, इतना होता होगा आपका शरीर नष्ट भी हो गया ना, फायदा है आपको आगे, क्योंकि आगे फिर शरीर में आने की नहीं है। इसीलिए शरीर को दो दृष्टि से देखना है, एक तो आपको कुछ नहीं है जैसे दरिद्र है, दरिद्र है तो उसको खाने पीना नहीं है, भीख मांगता है, इसलिए हमारे ये भीख मांगने की बात बहुत बढ़िया है, जो भिक्षा लेने के नियम रखा है, शायद हम योग सूत्र में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं, क्योंकि हिंसा के बारे में बोले थे उस समय शायद बोले हैं, तो ये भिक्षा मांगने के जो नियम रखा है इसका बहुत रहस्य है, कि क्यों ऐसा करना, कि इतना साधु है इतना सारा नियम बोलते हैं आपको भिक्षा करने के लिए क्यों रखा, हो सकता है चार भाई थोड़ा आप अपना कर्जा पानी के लिए कुछ कर लो, खेती कर लो, ये तो बोल सकता था, किंतु न खेती करने के लिए बोला, खेती करने के लिए मना किया, कुछ भी करने के लिए मना किया, केवल भिक्षा लेके खाओ बोला, भिक्षा लेके खाओ इसलिए बोला क्योंकि वो भिक्षा जो संकल्प से आप बना रहे हैं, मैं अपने लिए बनाऊंगा, मेरे ये है ये संकल्प से आप निकाल करके जो एकत्रित करके आर्जन करके जो भिक्षा को आप तैयार करेंगे उसमें आपके वृत्तियां बहुत दृढ़ हो जाएगी, क्योंकि आर्जन करने की आपकी शक्ति क्षय हो जाएगा और मन की सारी वृत्तियां चलेगी, और इतने सारे चलने पर आपके पुनः शरीर ग्रहण में वो लाएगी, क्योंकि वह आर्जन की वृत्ति आपने बनाया ना, ये आर्जन करने की जो तरीका है वो आर्जन करने के तरीका चिंतन किया ऐसा करो वैसा करो ये सारे आपको संबंध करेगा, और खाना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है उसको छोड़ नहीं सकता शरीर धारण करने के लिए, इसलिए उन्होंने कम से कम रखा, क्योंकि उनके तरफ से ही आपके देने वाले जो देने वाले की तरफ से भी संकल्प कम रहता है और लेने वाले की तरफ से भी आपको बुद्धि संबंधी प्रयत्न कम रहता है, ये स्वाभाविक है, वो जानबूझ के जवाब करते हैं, लेकिन जिन लोगों को भीख मांगने की स्थिति आ गई है स्वाभाविक रूप से आ गई, उनको ये फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो भीख मांगते वक्त भी क्या सोचता है कि हम कुछ अच्छा करें बाद में इसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके आर्जन करें बाद में बड़ा हम सेट बने, ऐसा सोचता है, और हमारा खाना पीने का फायदा इसी से हो, तो बुद्धि बदल गई ना, इसीलिए उनको तो उल्टा संस्कार बनेगा, उससे तो उनको बंधन में और जाएगा, किंतु जो साधु होकर के आप जानबूझ के कर रहा है इसके आपसे फायदा मिलेगा, तो ये उसमें बताए थे, इसीलिए ये सारे हमको आचरण में लाना ही पड़ेगा, तो प्रगति जो जो कार्य आपको करा रही है, प्रगति का जो जो परिणाम हो रहा है सारे हिसाब विद्या के अविवेक के आधार पर है, इसलिए जिसका वो संबंध जुट गया तो कृतार्थम भी नष्टम भी शेष के लिए वो रह जाएगा, तो साधारण रूप से रह जाएगा और प्रवृत्ति होती रहेगी, इसके विषय में आखिरी श्लोक में बताएंगे। और स्वार्थ परार्थारम बोलते हैं, आप कहते हैं कि स्वार्थ की कोई इच्छा रहकर के प्रवृत्ति होना चाहिए, सामान्य नियम है, इसका उल्लंघन कैसे करना, अपने से मतलब से कुछ करता है ना, प्रगति को अपने कोई मतलब नहीं है कि सब दूसरे के लिए कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, बोल रहे यही मान लो कि ये जो स्वार्थ प्रवृत्ति परार्थ प्रवृत्ति है वास्तव में पुरुष का, पुरुष के लिए प्रवृत्ति है प्रगति का, किंतु स्वार्थ वही स्वार्थ है मान, इसलिए स्वार्थ इव परार्थ प्रवृत्ति का, स्वार्थ जैसा है परार्थ, अथवा दोनों जगह भी इव लगा दीजिए, स्वार्थ इव परार्थ इव, दोनों ही उद्देश्य वहां कोई साक्षात संबंध कुछ भी नहीं है, वो अपने प्रवृत्ति को करते ही जा रही है, यहां यहां वो अविद्या संबंध से वो अपना मानते ही जा रहा है, यही हुआ, प्रकृति अपने कार्य को कर रही है, गुण अपने परिणाम को कर रहे हैं, और हम उसको उन परिणामों के तत्त्व स्थिति को ये हमारा है मानते जा रहे हैं, इतना ही हो रहा है, इसलिए प्रगति का कोई स्वार्थ संबंध बोलना परार्थ संबंध बोलना कोई जरूरी नहीं है, ये अपने स्थिति में है, ये इनका रहस्य है, इनका सैद्धांतिक रहस्य है, कि बोलते हुए भी ऐसे बोलते हैं और वो स्थिति ऐसे ही है कि परिणाम को रोकने की इनकी वहां आवश्यकता नहीं है, किंतु इन्होंने भी अविद्या संबंध से संयोग माना है इसके कारण। अब इसके लिए कुछ सामान्य काव्य भाषा में कुछ दृष्टांत देंगे, हाँ, जिन दृष्टांतों को लेकर के विवाद भी होता है, कई हमारे आचार्यों ने दृष्टांत आरोप भी किया है, क्योंकि जैसा प्रकृति का स्वभाव बताता है उस दृष्टांत से ये तो जुड़ता नहीं है, किंतु वो इतने मूर्ख भी नहीं है, जितना हम अभी इसको समझते हैं जानते हैं उतना भी वो नहीं जानते थे ऐसा नहीं है, उनका यहाँ कहने का उद्देश्य है केवल आपको वो तात्पर्य को समझाना उस दृष्टांत से, और यहाँ एक ध्यान रखना चाहिए दृष्टांत और उदाहरण और उपमा, दृष्टांत और उपमा अलग अलग होते हैं, यहाँ इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए यहाँ से जो तीन श्लोक आ रहे हैं, तीन श्लोकों में इनके आपत्ति गलती करने का कारण ये है कि दृष्टांत और उपमा की स्थिति अलग होती है। ये सब उपमा में दिया गया है, दृष्टांत में नहीं दिया गया। दृष्टांत में क्या होता है कि आपको हेतु और उसके संबंध बिल्कुल युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा। दृष्टांत युक्ति वहां चाहिए और जो जिस संबंध से आप बोल रहे हैं उसका तात्पर्य संबंध चाहिए। जैसे वाग्रीमान धूमा महानस आदि को दृष्टांत देते हैं कि अनुमान में जो दृष्टांत दिया जाता है अथवा अन्य जो समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है वो दृष्टांत देते समय दृष्टांत में युक्ति के द्वारा सारे का साधन सिद्ध करना होता है। तो महानस में अग्नि भी होनी चाहिए और धूम भी होना चाहिए, दोनों का साहचर्य भी होना चाहिए और वो साहचर्य विचार रहित भी होना चाहिए। जो जो युक्ति आप वहां लगाना चाहते सारे वहां चाहिए, ठीक है। ये सब होते हैं दृष्टांत। और उपमा वो होती है, उपमा के लिए इसकी जरूरत नहीं है। उपमा केवल एक आंशिक रूप से उसको दिखाने के लिए होता है। उपमा को कभी भी युक्ति के द्वारा आप मिला नहीं सकते, युक्ति के द्वारा उसका संबंध नहीं कर सकते। जैसे चंद्रमुखी बोला, चंद्रमुखी जैसा कहने से चंद्रमुखी एक उपमा के द्वारा उपमेय को संबंध किया है। वहां चंद्र जैसे मुख वाली ऐसा करना ही वहां तात्पर्य। चंद्र जैसे मुख वाली कहने पर चंद्र जैसा वो चमकता है, चंद्र को देखने से जैसा अच्छा लगता है आपको, उसी प्रकार सुंदर अच्छा लग रही है, इतना है। किंतु चंद्रमुखी शब्द को चंद्र और मुख के साथ आप तुलना करने की युक्तियां लगाएंगे, कोई युक्ति वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं, कोई बैठ नहीं सकते, कोई भी नहीं बैठ सकते, युक्ति को बिठाना वहां तात्पर्य नहीं है। और उधर कार्य कारण संबंध दिखाना तात्पर्य नहीं है, पूर्वापर संबंध दिखाना तात्पर्य नहीं है, समकालत्व दिखाना भी तात्पर्य नहीं है। ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होता। सामान अधिकरण साहचर्य नियम कुछ भी नहीं वहां आवश्यक नहीं है। वहां विवक्षित अर्थ काव्य भावना से लिया जाता है, उतने का संबंध करते हैं, बाकी के साथ आपको जोड़ने का अधिकार नहीं है। जोड़ेगा तो आपका अर्थ ज्ञान नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ये उपमा और दृष्टांत, उदाहरण दृष्टांत पर्याय चलता है, लेकिन उपमा और दृष्टांत में यह अंतर है। किंतु कहीं कहीं ये उपमा दृष्टांत को बहुत जगह उपमा दृष्टांतों को एक साथ लेकर के चलते हैं, वहां आपको संशय होता है। किंतु ये बात को ध्यान रखना कि उपमा में जैसा है दृष्टांत में वैसा नहीं। दृष्टांत में जो कुछ होना चाहिए वो सारे क्वालिटी उपमा को नहीं चाहिए, वो होने पर उपमा बनेगी नहीं। ऐसा है तो कोई भी उपमा नहीं बनेगी। जैसा अग्नि मानव का कहा, तो अग्नि मानव ये ब्रह्मचारी आग है, ऐसा कहा ब्रह्मचारी आग है कहने पर वो आग का सारा गुण यहाँ लाना कोई तात्पर्य नहीं है। वो आग जैसे शोभित होता है, आग जैसे तेज है, ब्रह्मचारी भी तेज है, ऐसा करके दिखाना वहां तात्पर्य होता है। ये उपमा है, दृष्टांत नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी उपमा है, दृष्टांत नहीं है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य। जैसे क्षीर, ये क्षीर का दूध है, दूध गाय के दूध जैसे अज्ञ है, जड़ है, उसकी प्रवृत्ति होती है। यथा वत्स विवृद्धि निमित्तम अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति ही तथा पुरुष विमोक्षार्थम प्रधानस्य प्रवृत्ति। तो उसमें अज्ञ शब्द ये मुख्य है। ये कहा कि वो आगे पीछे विचार करके इसका ये संबंध होना चाहिए, ऐसा करके कोई संबंध लगा करके प्रवृत्ति नहीं हो रहा, पूर्वापर संबंध लगा करके उद्देश्य को सामने रखकर के ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। वो स्वतः ही प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति से वो जो बचड़ा है, बचड़ा वो दूध पी लेता है, वो दूध पी करके वो पुष्ट होता है, मात्र में यहाँ उपमा दी गई है, इसलिए बाकी आप देखेंगे वहां जो है दूध जो है चैतन्य का संयोग से वो गाय से निकलते हैं, गाय जो है उसमें प्रवृत्त होते हैं, उधर से यहाँ इधर आ रहा है, ये भी इसी के लिए प्रवृत्त होता है और बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा ऐसा कहेंगे ये उपमा बनेगी, उसके साथ इसका संबंध नहीं है, केवल इतना दिखाने का संबंध है उसके प्रवृत्ति इसके साथ इतने ही है। ओ, क्योंकि वात्सल्य वृद्धि के ठीक ये देह से प्रवृत्ति है, स्वतः प्रवृत्ति होती है और उसके प्रवृत्ति कोई उद्देश्य सहित हो उद्देश्य नहीं हो दोनों की स्थिति में वो दूध यदि पितरे के पेट में चला गया उसको पुष्टि करे, मतलब यहाँ से जो परिणाम की प्रवृत्ति चल रही है उसके अनुसार दूध बनता है। गाय को आप जो है घास घूस खिला देते हैं वो अंदर जाता है, उसका एक परिणाम होता है, वो परिणाम होकर के दूध बनता है, इसमें चेतन का कोई संबंध नहीं है ऐसा भी व्याख्या नहीं है, चेतन का संबंध है ये भी व्याख्या है, इतना ही व्याख्या है कि वो प्रवृत्ति जैसा होकर के इधर से इधर आकर के इसको कर रहा है तो वो चेतन के संबंध के शरीर को पुष्ट कर रहा है, तो उसी से इसी के द्वारा इसकी प्रवृत्ति होती रहेगी और उसमें पुष्टि के अभिमान संबंध से उस भोग को हम बछड़े भी मान सकते हैं और हम पी लेते हैं तो हमारे भी ऐसा होता है, केवल बछड़े को हम भी पीते हैं उसको तो हमारे भी ऐसे होता है, तो उस प्रकार से वो प्रवृत्ति करेगा, प्रवृत्ति का संबंध से शरीर अभिमान आप करेगा, वो दूध से आप संबंध नहीं करता, दूध पीने के बाद शरीर को जो पुष्टि होता है उसका अभिमान अपने आप करता है, इस प्रकार वो भोग आपका हो जाता है, इतना करना यहाँ तात्पर्य, इसीलिए पुरुष विमोक्ष निमित्तम जो कहा इसका तात्पर्य ऐसा है, तथा प्रधानस्य प्रवृत्ति, इस प्रकार प्रधान के स्वतः परिणाम के रूप में ही ऐसा ऐसी प्रवृत्ति होती है, इसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सांख्य सूत्र भी है, यही दृष्टांत देकर के एक सांख्य सूत्र भी है, अचेतनत्वे भी क्षीरवत् चेष्टितं प्रधानस्य, सांख्य सूत्र 359 अचेतनत्वे भी क्षीरवत् चेष्टितं प्रधानस्य, इसी का दृष्टांत वहां दिया है। अब ऐसा ही एक और दृष्टांत दे रहे हैं, प्रकृति प्रवृत्त हो रही है परिणाम को, अब वो किस कैसे परार्थ करके प्रवृत्त हो रही है, इसको प्रकृति का क्या लाभ होगा, कोई भी दूसरे को मदद करता है दूसरे को कुछ पहुंचा देता है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ लाभ रखता है, जैसा कोई सेवक सेवा करते हैं और जो है पत्नी जो है पति की सेवा करती है और बच्चे जो है पिता की सेवा करते हैं, इनमें सब कुछ ना कुछ रहता है, नहीं पति हो कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, ये सब है इसीलिए वो तो होना ही है, ऐसे में ये प्रकृति का क्या हो, कुछ ना कुछ तो अपने भी मतलब निकलते होंगे तभी तो ये कर रहा है, ये सब परिणाम कर रहा है, तो बोलता ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने जो है इस परिणाम के मतलब से नहीं करता है, कोई तात्पर्य लेकर के नहीं करता, औत्सुक्य निमित्तार्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, औत्सुक्य निमित्तार्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्, और एक उपमा दे रही है औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम्, उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, उत्सुकता का अर्थ होता है इच्छा, एक सामान्य इच्छा होती है, जैसे हम चुपचाप बैठे हैं तो लगा थोड़ा खेल कूद करेंगे, ऐसा खेल कूद करते हैं और विशेष कोई प्रयोजन उसमें नहीं होता, टाइम पास हो जाता है ऐसा, उस प्रकार से अच्छा लगता है ऐसे करके सामान्य प्रवृत्ति जैसे औत्सुक्य निवृत्ति, इसी को कहते हैं औत्सुक्य, औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए जैसा राजा आदि प्रवृत्ति करते हैं इत्यादि का है ना, ये लोग अवंतु लीला कैवल्यम सूत्र ब्रह्म सूत्र में भी है, वहां भी ये पूछा गया कि किस उद्देश्य से ये सब हो रहा है, तो लोग अवंतु लीला कैवल्यम बोले, जैसे लीला के लिए वो प्रवृत्त होता है, लोग खेल कूद के लिए प्रवृत्त है, राजा आदि है सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो करते हैं कुछ खेल कूद व्यवहार आदि करते हैं, ऐसा ही इस इसको समझना चाहिए। इस प्रकार से स्वार्थ नहीं है। तो औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यदा क्रिया सुवर्तते लोका, जैसे क्रिया में प्रवृत्त होता है लोका, लोका मन लोका सामान्य प्रवृत्त होता है। अब देखो दृष्टांत, ये तो स्पष्ट है कि इसमें संयोग मान करके ही दृष्टांत दे, केवल प्रवृत्ति प्रकृति के लिए ये चलेगा नहीं, संयोग मान करके ही चलेगा, संयोग को स्वीकार करके बोलना चाहिए। और इतने स्पष्ट रूप से जो सांख्य शास्त्र में दोनों को अलग अलग बता करके फिर वो अपने आप स्वयं ऐसा करेगा, दोनों को आप अलग अलग करके फिर एक में चेतन तो कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा कि सांख्य शास्त्र की प्रक्रिया को कई जगह छोड़ दिए, उसका विस्तार नहीं है। इन्होंने जो संयोग के विषय में इसको स्पष्टता से क्रिया प्रवृत्ति के लिए कहा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो आदि से अंत तक उनके सारे पैमाने पुरुष को अलग रख दिया, ऐसे में ये सारे गड़बड़ हो गए। तो ऐसे बड़े आचार्य उन्होंने भी किया है, ऐसे उसमें भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि भ्रम तो पैदा हो गई क्योंकि यहाँ प्रकृति को प्रकृति के रूप में रख करके वहां से परिणाम कर रहे हैं। और जब जितना इतने में आश्चर्य होता है कि जब गीता शास्त्र इसके बारे में इतना कह रहा है, गीता यहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आया, समझ लिया कोई तरीका से समझ में नहीं आया, कारण हो सकता है, किंतु गीता में इससे अधिक स्पष्ट है, उसको लेके लिया, किंतु वहां कंफ्यूजन क्या आ गया कि गीता में जहां भी प्रकृति को कहा वो ईश्वर आश्रित है, वो वेदांत दृष्टि से कहा, उसके कारण वो ही चीज को इधर लाया, वही चीज को इधर लाने पर दोनों में मेल नहीं खाया, क्योंकि वहां तो पुरुष के आश्रित है प्रकृति, ईश्वर आश्रित मान लिया, यहाँ ईश्वर आश्रित नहीं मानते हुए प्रक्रिया रह जाए, बाकी प्रक्रिया समान है। इसीलिए सृष्टि जब होंगे तो उसी के साथ संबंध करके होंगे, वहां संयोग को अलग नहीं करते हुए वो ईश्वर आश्रित सब करके माया दक्षिण सूर्य सतराधम फिर ये सब करके अपने स्वरूप में मान करके मत पर ये भी बोला, और प्रकृति ही सब कुछ करती है, मैं उसमें केवल आजमा करता हूँ और उसमें बीज प्रदान करता हूँ, ऐसे ऐसे वाक्य है, तो उसी से कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई यहाँ भी आ जाता है तब मेल नहीं खाता है। इसीलिए ये भी उपमा की दृष्टि से है, जैसा लोग में उत्सुकता से प्रवृत्ति होती है बिना कोई उद्देश्य नहीं रह करके, ऐसा ही है। इसी प्रकार पुरुष से विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद अव्यक्त, ऐसा ही अव्यक्त भी, अव्यक्त भी यहाँ केवल प्रकृति को नहीं लेना, प्रकृति संयुक्त कार्य को लेना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। मतलब वैकारिक विषयों के बारे में बोल रहा है यहाँ, भोगावर्ग क्यों हो रहा है इसके विषय में, भोगावर्ग की चर्चा केवल प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में नहीं होती है, वहाँ कार्य को संबंध लेकर के होता है, इसलिए उसके संबंध में जब कहते समय कार्य संबंध करके ही अव्यक्त को भी यहाँ लेना चाहिए। ऐसा तद्वत अव्यक्तम विमोक्षार्थम, पुरुष से विमोक्षार्थम प्रवर्तक, पुरुष लेते समय भी यहाँ नाना पुरुष का जो सिद्धांत पहले बताया 18, 19 और वो कार्यक्रम जो बताया है उसी दृष्टि से लेना है, क्योंकि यहाँ महत्त्व के भेद को मान करके उसी में प्रतिबिंबित चैतन्य संबंध करके अनेक पुरुष माना गया है, मतलब पुरुष के पुरुषत्व प्रकृति के द्वारा ऐसे संबंध करके बनाया गया, बाकी शुद्ध पुरुष चैतन्य के बारे में यहाँ चर्चा नहीं। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते, नर्तकी यथा नृत्याद्, नर्तकी यथा नृत्याद्, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते, नर्तकी यथा नृत्याद्, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते, नर्तकी यथा नृत्याद्, पुरुषस्य तदात्मानम्, पुरुषस्य तदात्मानम्, प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः। ये इसके लिए उपमा है कि प्रकृति ये जिस प्रकार से यदि कार्य करते रहेगी तो निरंतर करते रहेगी, इसको कोई रोकने की आवश्यकता नहीं, दोनों संबंध करके निरंतर होता रहेगा, इसकी समाप्ति कभी होगी, ये कब समाप्ति होती है, किस अवस्था में समाप्ति कर लेती है, इसको बताने के लिए दृष्टांत दिया है। जैसा एक नर्तकी है नाचने वाली है, वो अपने दर्शकों के लिए नृत्य करती है, यथा नर्तकी रंगस्य दर्शयित्वा, रंग होता है दर्शक, जो रंग में बैठे हुए हैं, देखने के लिए, उनको दिखा करके, रक्त दिखा करके, जब वो तृप्त हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे, मतलब उनको सुकृत्य देकर के तृप्ति होगी, तब नित्यार निवर्तते, जैसे नित्य से वो निवृत्त होगा। ऐसा ही यहाँ भी जो पुरुष कृतार्थ हो गया, कृतार्थम प्रतिनष्टम अभी कहा, जब कृतार्थ हो गया वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जैसा दत्त देखने के बाद सब अपने घर में जाके सो जाते हैं, तो वैसा ही ये जब अपने घर को चला गया, अपने स्वरूप में स्थित होने की स्थिति आ गई, विवेक कर लिया अभी इनको और नृत्य नहीं चाहिए, ऐसा स्थिति में आ गया, तो ये प्रकृति भी उनके लिए वो समाप्त कर ली, फिर उनके लिए वो है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों को विभाजन करके देख लिया तो आपको फिर दोनों मिला हुआ मिलेगा नहीं। आप जब दूध और पानी में देखते ना, आप समझ लो आपको ऐसी बुद्धि आ गई, ऐसी मतलब देखने की शक्ति आ गई, आप पानी को पानी दूध को दूध देख रहे हैं, जैसा हमसे की बात करते हैं वो दोनों को अलग करता है, अब वो तो देख करके पी करके अलग करता है, वही को छोड़ देता दूसरे को है, आपको भी ऐसी दृष्टि आ गई समझो, तो क्या दिखाई पड़ेगा, दोनों दूध पानी मिला हुआ दिखाई पड़ेगा कभी है, दिखाई नहीं पड़ेगा, अलग अलग दिखाई पड़ेगा। और इतने की बात नहीं, जैसा हम कल परसों बात कर रहे थे, ये जो शरीर आपको दिखाई पड़ता है ना ठोस है, बिल्कुल जो है पक्का ऐसा दिखाई पड़ता है, इसको यदि आप देखेंगे, इसको देखने का ढंग से देखेंगे, ये एटॉमिक माइक्रोस्कोप है जो यंत्र है, जो उसके एटम्स दिखाई पड़ते हैं, तो एटम्स के रूप में, और उससे आगे भी दिखाई पड़ता है, जो एनर्जी की बात हम कह रहे थे उसके लिए भी है स्कैनिंग, ये सब है। अब उसमें देखेंगे तो आपको ये शरीर का कोई ठोस कुछ नहीं दिखाएगा, वो सारा अलग अलग कण में दिखाई पड़ेगा, अलग अलग कण में से भी और जाएंगे तो पूरा एक एनर्जी पुंज, एक जो है फील्ड, जैसे वाइब्रेशन का एक फील्ड दिखाई पड़ेगा, और वो उसको भी आगे देखने के बाद कुछ नहीं दिखाएगा, वो जब आगे जाएगा तो दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, है सब कुछ है हमारा किंतु कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जैसे इसमें कल तरंगे जो इधर होते हैं पूरे यहाँ तरंग व्याप्त है, जो आपके मोबाइल में आता है, टीवी में आता है, रेडियो में आता है, कितने कितने सारे हैं, कितने सारे साइक्लोन जो है वो भेजा हुआ है, क्या वक्र है, क्या बोलते हैं वो, हाँ सैटेलाइट भेजे हुए हैं, वो सबका अपना अपना चल रहा है, रात को आप खड़े होकर के देखो, ये भी उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इसी जाता है पूरा भरा हुआ, और वो सारे सिग्नल छोड़ रहे हैं, और यहाँ पूरा आपके सिग्नल से भरा हुआ, और हमारा दिमाग उसको कितना कर रहा है, क्या कर रहे हैं, ये इसके लिए वो भी परेशान हो रहा है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति इसके साथ मिलता होगा और उसी भी परेशान हो जाता है, और ऐसा एक अद्भुत चीज अभी निकाल सकता है, अभी ये तो अभी मोबाइल से हम काम कर रहे हैं ना, भविष्य में ऐसा एक चीज डेवलप हो सकता है, यदि आपके दिमाग के जो इलेक्ट्रॉन के क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो पावर है, जिसमें जो आपके दिमाग काम करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी के साथ इसको यदि डेवलप करके बाहर फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी मिलाने के यदि तरीका आ जाएगी, तब तो आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपनी वाले बंद हो जाएंगे, इसलिए कंपनी वाले डरते हैं, वो क्या करते हैं इसको रोकने की प्रयास करते हैं, वो आइंस्टीन की थ्योरी को ज्यादा डेवलप करने नहीं देता है, देगा तो उनको ये समझ में आ गया कि ये हमारे सारे डब्बा डुब्बा एक एक बंद हो जाएगा, हमारा काम कुछ नहीं चलेगा। अभी देखिए कंप्यूटर आने के बाद कितना काम बंद हो गया, कंप्यूटर कर रहा है सब, मतलब कंप्यूटर का विजन बोल रहा है, उससे आगे डेवलप होने नहीं दे रहा है, धीरे धीरे होने देगा जब वो सारे कम आएगा। लेकिन एक बात हमारे जीवन में देख सकता है कि कभी कोई आगे आने वाला देखेगा, एक समय ये होगा, क्योंकि इसके एनर्जी फील्ड को यदि आप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यदि आप अभी तो मानसिक रूप से हम कंट्रोल कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो आपको कोई मैसेज आ गया, एसएमएस आ गया, यही आ जाएगा, याद में आ जाएगा कि आपको अपने किसी एसएमएस भेजा है, उसके नंबर नंबर सब याद आ जाएगा, नाम याद आ जाए, ये फ्रीक्वेंसी के साथ अभी मिलाया नहीं, वो मिलाने की प्रक्रिया हो रही है, चलेगी, चलने पर सारे इंफॉर्मेशन को आप कर सकते हैं। और दूसरी खतरा क्या हो जाती है कि आपको वो वहां से कंट्रोल करेगा उसके बाद जो है फिर आपको सालन भाजन खाना पीना कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कंट्रोल करके दिमाग को परिवर्तित करेगा, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन आएगा, और इंफॉर्मेशन यहाँ रिसीव होगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, वो करेगा, वो पूर्ण संसार के साथ जोड़ो नहीं जोड़ो, जोड़ेगा जरूर, जोड़ करके सारे बदल देगा, और होगा एक दिन ऐसा, चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है, और लगभग पहुंच गया वहां तक, दिमाग के साथ अभी जोड़ने नहीं आया लेकिन पहुंच गया है, वो बाहर से इंफॉर्मेशन दे सकता है, ऐसा आ गया, अभी जो पेट में जो बच्चा है उस उसको इन्फॉर्मेशन देने की तरीका तो डेवलप हो रही है, उसको करेंगे, मतलब वो धीरे धीरे उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा और सारे वो जब जन्म लेगा सारे जानकारी के साथ देंगे, वो दिमाग में डेवलप कर रहे, जब तक दिमाग डेवलप हो रहा है सारे उसमें भीड़ होगा, जैसे जैसे डेवलप होगा काम करेगा। और ये दिमाग हमारे मोबाइल जैसा काम है, कंप्यूटर जैसा, ये आपकी मतलब फ्रीक्वेंसी के डेवलपमेंट के इसमें है, क्योंकि इसमें बहुत जो फ्रीक्वेंसी इसमें है वो बहुत काफी नहीं है इसके साथ इंटरेक्ट करने के, जो बाहर वो छोड़ रहे हैं ना, बाहर तो छोड़ रहा है, कल हमने बताया जो एनर्जी है जो फील्ड है आप बाहर छोड़ रहे हैं, किंतु जितना छोड़ रहे हैं वो इसको रिसीव कराने के लिए इसके साथ मिलाने के लिए बहुत काफी नहीं है। अब उसमें जब मिलाने की तारीख आएगी तो पूरा सक्सेस हो जाएगा, तो उधर से निमित्त हो जाएंगे, फिर सब कुछ आपको कुछ भी करना, मतलब आपको एक चीज रखने की जरूरत नहीं, भूख लग रहा है कोई चिंता की जरूरत नहीं, वो भूख लग रहा है तो बस इंफॉर्मेशन आ जाएगा, भूख चले जाएगा, ये तो अभी टेस्ट किया है उन्होंने आपको, देखो भूख लग रहा है दिमाग की वजह से है ना, अभी ऐसा आपको लगा दिमाग में कि मेरा खाना हो गया तो क्या होगा, भूख बंद हो जाएगी ना, अभी हो गया, इन्होंने अभी चूहे में परीक्षण करके देख लिया ये बहुत पॉसिबल है, तब उन लोगों को अभी डर रहे यदि वो डेवलपमेंट करके आ गया तो खाने के बाद बिजनेस सारे बंद हो जाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, कितने करोड़ों के बिजनेस बंद हो जाएंगे, अब सब को कुछ नहीं खा रहा है बस शादी से पड़ रहा है, शरीर में कोई गलत परिणाम भी नहीं हो रहा है, मतलब शरीर में कोई खराब हो रहा है ऐसा भी नहीं हो रहा है, अब उसका कुछ कारण देखना पड़ेगा क्यों नहीं होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन होगा ही जरूर, तब तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा, केवल रहने वहने के लिए कपड़ा कुपड़ा चाहिए तो वो तो जब जरूरत पड़ेगा, बाकी खाना पीने की चिंता नहीं, पढ़ने लिखने की भी चिंता नहीं, याद करने की चिंता नहीं, बटन दबा दो बस वो सारे आ जाएगा, बस फिर इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वो क्या अभी जैसा आप मोबाइल लेकर के सुन रहे हैं, सुनने से जानकारी हो रही है, ये इनडायरेक्ट हो रहा है, ऐसे ही मोबाइल में बटन दबाएंगे एक सिग्नल छोड़ देगा सारा इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल में आ जाएगा, हो गया गीता याद हो गई, सब याद हो, ऐसा हो जाएगा, तो प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि अच्छे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, इस प्रकार जाके जरूर तो इसी प्रकार पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, ऐसे ही महतादि तत्व के रूप में परिणत करके अपने को प्रकट करके जो करना है करके प्रकृति ही विनिवर्तते, प्रकृति अपने स्वरूप में फिर रह जाती है, इसका मतलब वो उस पुरुष के प्रति फिर भोग नहीं दे, उसके लिए वो समाप्त हो गया, क्योंकि वो तृप्त हो गया, वो उसमें संबंध नहीं करता, इसके लिए भी सांख्य सूत्र है, इसके साथ संवाद करने वाले सांख्य सूत्र है, नर्तकीव प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति चरितार्थत्व, ऐसे सूत्र है नर्तकीव प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति चरितार्थत्व, सांख्य सूत्र 369 369 तीसरा अध्याय 369 ॐ शान्ति।